Toto ni nyotana na waingulia. Toto ni nyotana na waingulia. Aingulia mali ya tondo ya ingie. Ngamu ya mali ya siwe nyandu. Ngamu ya mali ya siwe nyandu. Nyondo nye na emo nini jamona. Nyondo nye na emo nini jamona.